siedziała, siedziała, czekała, czekała, aż wreszcie, nareszcie ktoś dzwoni do drzwi. Otwiera, to Kamil z różami, a róż tych ma chyba ze trzy. A ja właśnie tego dnia byłam bardzo zła, bardzo zła. Cóż, dzisiaj nie wiem już, czy z powodu róż, czy od tak. Jedno wiem, że pośród czterech pustych ścian nuda szła, że wlokła się jak mucha, jak ruda ćma. I choć ktoś tu przecież był, ktoś herbatę pił, mówił coś. Nic, nie słyszałam nic i nie czułam nic, tylko złość. Może to kot przebiegł drogę moim snom, czarny kot. Dość, że już ani róż, choćbym chciała, to nie lubię dziś róż. Zaledwie się Kamil ulotnił za drzwiami, aż znowu ktoś dzwoni i znowu chce wejść. Otwieram, a z cienia, z rękami w kieszeniach wyłania się Marek, no cześć. A ja właśnie tego dnia byłam bardzo zła, bardzo zła. Cóż, dzisiaj nie wiem już, czy z powodu róż, czy od tak. Jedno wiem, że mógłby przecież wcześniej przyjść, wcześniej być, że zawsze robi wszystko na przekór mi. I choć dziś tu przecież był, dziś herbatę pił, mówił coś. Nic, nie słyszałam nic i nie czułam nic, tylko złość. Żeby choć kwiat jakiś przyniósł, jeden kwiat z kwiatka liść. Nic, tylko śmieje się, wciąż się śmieje i całuje wciąż mnie. Nic, tylko śmieje się, wciąż się śmieje i całuje wciąż mnie.